Thank you. I'm Yeah. Thank you. Please listen to me.

içinde Rabbim nasıl bir şekilde içine de o Yani, Thank you. Thank you. ne yapıyorsunuz? O zaman Allah bizim ayetlerinden Thank you. Thank you. Thank you. 怎么样从一开始花费多少钱啊，然后就是那个地址然后 Thank you. Thank you.